Płacisz do 50 rat 0%, RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 16 sierpnia, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Po szczycie na Alasce Donald Trump rozmawiał telefonicznie z Wołodymyrem Zełenskim. Za chwilę relacja naszego specjalnego wysłannika. Przywódcy europejscy powinni wpłynąć na prezydenta USA, aby ukrócił zuchwałe poczynania Moskwy, mówił w Trójce generał Bogusław Pacek. Dziś w Ossowie uroczyste otwarcie Muzeum Bitwy Warszawskiej. Prezydent USA Donald Trump odbył długą rozmowę telefoniczną z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, poinformował Biały Dom. Teraz z kolei ma trwać rozmowa z przywódcami NATO. Donald Trump wrócił już z Alaski, gdzie spotkał się z Władimirem Putinem. Rozmowie z Putinem przysłuchiwał się nasz specjalny wysłannik Jan Pachlowski. Janku, jak oceniane są w Stanach Zjednoczonych i może też w samym Anchorage efekty tej rozmowy? Gdy w bazie wojskowej w Anchorage trwały, jak spodziewał się zachodni świat, mało produktywne rozmowy obu delegacji, na ulicach prowadzone były protesty wobec wojennej polityki Kremla. Prezydent Donald Trump i prezydent Rosji Władimir Putin po blisko 3-godzinnym spotkaniu w sprawie wojny na Ukrainie wygłosili krótkie publiczne oświadczenia w serdecznym tonie, ale opuścili spotkanie bez ogłoszenia zawieszenia broni ani porozumienia pokojowego. Zrezygnowano nawet ze wspólnego lunchu obu delegacji. Wyjątkowo ciepły sposób, w jakim Donald Trump potraktował swojego rosyjskiego odpowiednika, stanowił jaskrawy kontrast z jego publiczną krytyką prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, której udzielił w Białym Domu na początku tego roku, pisze po szczycie stacja NBC News. Natomiast w rozmowie z telewizją Fox prezydent Donald Trump poinformował, że przez najbliższe 2-3 tygodnie nie będzie myślał o nakładaniu na Rosję sankcji. Z Anchorage z Alaski dla Radiowej Trójki, Jan Pachlowski. Dziękujemy za relację. Porozumienia nie ma, mówił w Trójce o efektach szczytu na Alasce generał Bogusław Pacek. W jego ocenie rozmowy te były sukcesem Rosji, dlatego konieczne są bardziej zdecydowane działania. I dzisiaj cała nadzieja w przywódcach państw europejskich, że przed tym drugim spotkaniem wpłyną na prezydenta Stanów Zjednoczonych i albo wspólnie, albo sam prezydent Stanów Zjednoczonych jednak ukróci te zuchwałe poczynania Moskwy. Po rozmowach w Anchorage szczegółowe ustalenia Donald Trump miał przekazać prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu i przywódcom europejskim. Dziś uroczyste otwarcie Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie. Uroczystość rozpocznie się o 13:00 z udziałem ministra obrony narodowej. Teren ma ponad 5 hektarów. Na dwóch masztach stulecia powiewają polskie proporce. Aleja Zwycięstwa prowadząca do czterokondygnacyjnego budynku. Na zewnątrz widzimy stal kortenowska, ale też wielkie przeszklenia. Kierownik muzeum Marcin Ołdak. Wystawa w nowoczesny sposób opowiada historię walki z bolszewikami. Historia ludzi, miejsc, samej bitwy i to będzie historia immersyjna, działająca na wszystkie nasze zmysły. Wśród atrakcji dziś m.in. rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra. Ponad 38% prądu pochodzi w tej chwili z odnawialnych źródeł. Przez cały dzień będzie można dowolnie korzystać z energii elektrycznej. IMGW ostrzega przed upałem. Co ciekawe, jest też ostrzeżenie hydrologiczne przed wezbraniem wody na rzece Iławce w województwie warmińsko-mazurskim. W lasach mamy wciąż zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na wieści sportowe, Dariusz Urbanowicz. Dziś na Stadionie Śląskim w Chorzowie wielkie święto lekkiej atletyki. Na starcie Diamentowej Ligi ma wystąpić 46 medalistów olimpijskich, w tym 14 rekordzistów świata. Nie zabraknie wybitnych polskich lekkoatletów, w tym Natalii Bukowieckiej, Pii Skrzyszowskiej, Ewy Swobody. Wystartuje też 9-krotny triumfator memoriału Kamili Skolimowskiej w rzucie młotem, Paweł Fajdek, który zmaga się z urazem łydki. Poziom jest kosmiczny w tym roku, też nie będę ukrywał, wszyscy możemy sobie przybić piątkę, nie mamy lekko, tak? W tym roku znowu przygody, tego treningu brakuje, natomiast miałem gdzieś z tyłu głowy cały czas ten memoriał. Otwarcie bram Narodowego Stadionu Lekkoatletycznego w samo południe. Bilety wciąż dostępne zaczynają się od 31 zł. Iga Świątek szykuje się do US Open i na kortach w Cincinnati prezentuje się bardzo dobrze. Wczoraj w 35-stopniowym upale po 1,5 godziny gry pokonała Annę Kalińską 6-3, 6-4 i awansowała do półfinału. Dzisiaj od początku mogłam grać swoją grę, grałam z rotacją i lepiej serwowałam niż w poprzednim meczu, więc od początku miałam dobry balans, jeśli chodzi o bycie solidną i bycie intensywną. półfinałach Świątek zagra z Rybakiną, a Paolini z Kudermietową, Weroniką. Na otwarcie piątej kolejki Ekstraklasy wczoraj dwa mecze. Krakowia Widzew 1-0, Zagłębie rozbiło Lechię 6-2. Dziś w programie Motor o 14.45 zagra z Piastem, o 17.30 GKS z Arką, o 20.15 Mistrz Polski Lech podejmie koronę. I jeszcze informacja z wczoraj. Ruszył sezon Premier League. Na start Liverpool wygrał z Bournemouth 4-2. A dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, choć okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu na południowym wschodzie oraz w rejonie ziemi kłodzkiej, lokalnie burza. Na termometrach od 22 do 25 stopni na północy i zachodzie, około 28 w centrum do 33 na południowym wschodzie. Chłodniej nad samym morzem, około 20 stopni. Autopromocja. Tylko w Trójce uprawiamy wielkie głaskanie. Od zawsze mam kota, dzięki pani pokochałam też psy. O, dziękuję. Bardzo za pani audycję dziękuję. Wszystko z pasji i miłości do zwierząt. Aneta Awtoniuk podpowiada, jak zrozumieć i dbać o dobrostan kotów i psów. Wszystko jedno, czy to będzie pies, czy to będzie kot, przekierowuje swoją frustrację na obiekt, który ma pod łapą. Polecamy wielkie głaskanie w każdą sobotę między 10 a 11. Tylko w Trójce. Aneta Awtoniuk przy mikrofonie. Także na stronie i w serwisach streamingowych. Dobry nastrój, sobotni, przedpołudniowy, może być? Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze jest 9:06. O tej porze przez najbliższe 3 tygodnie będziemy wspólnie rozpoczynać przyglądanie się sprawom codziennym, bliskim każdemu z nas. W nowej audycji... Codziennik. Paweł Turski, dzień dobry. Wraz ze mną są wygłodniali Olga Szućko oraz Stanisław Perzyna. Wygłodniali, bo dziś w pierwszym codzienniku przyjrzymy się śniadaniu. W końcu normalnie o tej porze na naszej antenie jest śniadanie w Trójce, to proszę się nie dziwić. Odwiedzimy palarnię kawy, zrobimy własną granolę, dowiemy się też, czy jedząc tak bardzo chwalone awokado, przypadkiem bardziej nie szkodzimy sobie, ludzkości, na planecie Ziemia. Odpowiemy też na odwieczne pytanie, co tak naprawdę powinniśmy jeść na śniadanie. Podnogi najlepiej. Bułeczka, paróweczka. Nie ma lepszych rzeczy w domu. Szakszuka. Jest zrobiona z dużą ilością miłości, także przytula duszę. Fast food. Tościki i frytki. Bułka z szynką, z serem. Coś takiego. Kanapka dosłownie. I herbata. A co państwo jedzą na śniadanie? Czy nasze wybory są dobre? Jak możemy udoskonalić pierwszy posiłek dnia? Na te i inne także państwa pytania odpowie w codzienniku psychodietetyczka Małgorzata Polowczyk. Można do nas dzwonić, dzielić się śniadaniowymi spostrzeżeniami. 22 i 7 trójek. Stanisław czeka na państwa głosy. Już za chwilę za to w codzienniku odwiedzimy piekarnię rzemieślniczą. Bo chyba śniadanie bez chleba obyć się nie może. Prawda? There's a space inside my head, she stays. And her voice sometimes is so commanding. Though there's miles between us nowadays, I can swear sometimes I still see her standing. There, I gotta keep holding on. Wherever she is must be wrong. Why I can't get her off my mind. I see you, so true love can't be blind. Yeah, how can it be blind when I see her? Oh no, no, no. Well, the working hard or during play, surrounded or even take me away, and for the moment I know I can go. So there, I gotta keep holding on. Wherever she is must be wrong. Why I can't get her off my mind. I see her, so true love can't. Dwadzieścia dwa i siedem trójek. Co jedzą państwo na śniadanie? ja od lat zaczynam rana banan i jogurt. Gotta keep holding on. Wherever she is must be wrong. Why I can't get her off my mind. I see you, so true love can't be blind. Abyśmy rano mieli chrupiący chleb, to trzeba wstać na 19. Odwiedzam piekarnię rzemieślniczą Artura Sieńko na Stołecznym Bemowie. Dzień dobry, panie Arturze. Dzień dobry. Akurat pan podnosi wielki garn. Tak, zabezpieczam go, żeby nam się nie ruszał. Zaczynamy tak wcześnie, bo zaczynamy od chlebów żytni, które potrzebują czasu na wyrośnięcie. Do tego wielkiego gara, to jest maszyna, która będzie miesić. To jest miesiarka. Obok jest waga z potężnym pojemnikiem. W tym pojemniku jest kwas. Można sobie powąchać nawet. O, się sfermentowało. Jest most. To co, zaczynamy produkcję. Do tej miesiarki dajemy kwas, wodę, sól i mąkę. I to wszystko. Trzeba mieć dużo siły, bo to widzę, że waży 7,5 kilo. Już tyle lat, już człowiek wprawiony jest. Teraz musimy nabrać wody. Bardzo ważnym elementem jest temperatura. Pan teraz precyzyjnie kurkami steruje. Jaka ma być temperatura? Wody dajemy 37. Zależy też od temperatury powietrza. Ile tej wody? 7 litrów. Już zaczynamy mieszać ten... Nie, jeszcze tutaj mąkę dodamy i sól. Jaki wielki pojemnik soli? Soli się daje 2% w stosunku co do mąki. I teraz worki z mąką ekologiczną. Piekarz też musi wody dźwigać. 25 kilo jak cementu? Tak, teraz to są małe woreczki. Kiedyś po 50 się nosiło. To na siłownię nie trzeba chodzić. Nie trzeba. Ja pamiętam, jak mój ojciec, jak szedłem na praktyki, to mówię, chyba pójdę na siłownię. On mówi, o, dzieciaczku, pociągasz tych woreczków, troszkę to ci siłowni się odechce. I faktycznie tak było. Na siłownię 3 miesiące pochodziłem i powiedziałem, nie, dość tej siłowni. Trzyma obrotę. Szybciej nam to się zakręci. Widzę, że powoli to ciasto chyba ma taką konsystencję dobrą. Konsystencji odpowiedniej. W międzyczasie szykujemy formy na ten chleb, będziemy je malować, potem będziemy nabijać do form. Widzę, że pan Wojciech już tam odmierza chleb. Pan to tak bardzo sprawnie robi, że pan na oko od razu widzi. Lata sprawy. Doświadczenia się nie kupi. To nie jest tak, że popracujemy kilka miesięcy w piekarnictwie i już możemy się wymówić, że my jesteśmy piekarzami i już my wszystko umiemy. Nie, to nieprawda. Mam takie doświadczenie, że jak zaczynałem praktyki, potem pracę w piekarnictwie, to mi bardzo dobrze szło kręcenie ciast, obróbka tych ciast, natomiast praca przy piecu mi nie wychodziła. Piec mnie nie lubił. Robiłem dokładnie wszystko to samo, co moi mistrzowie. Dopiero po kilku latach piec mnie polubił. A później, jak zna tylko jedna osoba piec, to nie ma wakacji i bez urlopu się pracuje. Bywało tak czasem, że szło się na urlop, to w trakcie urlopu dostawałeś telefon, przyjeżdżaj, bo nie ma komu. Mamy wszystkie bochenki z tego ciasta, tak? Tak, z tego ciasta wyszło 32 sztuki, tyle mamy. Teraz pójdzie to do komory rozrostu i tam będzie sobie chlebek rósł. Ile tak chleb rośnie? 1,5 godziny. A teraz robimy kolejne ciasto. Moją też taką pasją są podróże. Ja gdziekolwiek, gdzie nie pojadę, to biorę swój kwas ze sobą. Ten kwas dokarmiam kulturami bakterii z całego świata. I nasz chleb jest dlatego taki wyjątkowy i smaczny. Czy pan jeździ z jakimś pojemnikiem kwasu? Ze słoikiem. Mam swój specjalny, ulubiony słoik. Kwas mam zdjęcie pod wieżą Eiffla, mam z Niagary. Kwas mój ma zdjęcia. Empire State też odwiedził. Włączę piec. Niech on się już nagrzewa. Nagrzejemy nasze piece do 260 stopni. Ja w firmach warszawskich pracowałem, w tych większych. Jak mi się córka urodziła, żona wróciła do pracy i zacząłem piec chleby w domu. W swoim piekarniku w domu doszło do tego, że piekłem 100 chlebów dziennie. Co pan z nimi robił? Sprzedawałem i się jakoś to rozwinęło. Tak powstała piekarnia. Ponad godzina minęła, uchylił pan szklane drzwi, bo bochenki urosły. Tak. Wkładamy bochenki do pieca. Ten chleb od razu wystrzelił. Tak, już rośnie, nie? Sadzaliśmy, był równy z formą, a teraz wystaje ponad 2 cm z formy i on jeszcze urośnie za 2 cm. Za chwilę pęknie nam, wszystkie gazy będą nam uchodzić. i będzie tutaj wszędzie pachniało właśnie chlebem. Tu jest praca 24 godziny na dobę. Dokładnie, 24 godziny na dobę. Ja zasadziłem teraz chlebek do pieca. Przekazuję pałeczkę panu Wojtkowi, bo jest godzina 21, a ja muszę o 6 rano przyjechać kolejne chleby robić. 40 minut minęło. Wyciągamy chleb z pieca. Piękny, ładny, runiany. Kiedy pan wie, że już trzeba wyciągnąć? Bo ja tu widzę, że czas jeszcze na timerze to jest. Sprawdza się twardość skórki. Lekko tam tylko trzeba puknąć i one sobie wyskakują. Czy od razu zjedzenie ciepłego chleba to może nam zaszkodzić? Może. Gazy, które są w chlebie, powinny wyparować. To ile się powinien studzić taki chleb? Po ilu minutach ja bym mógł go zjeść? Tak około 10 minut można już sobie jakąś kromeczkę ukroić chleba. No i możemy przekroić. Jest wszystko okej. Proszę bardzo spróbować. Dziękuję. Chrupie. Jest pyszny. Już pan posilony w takim razie. Posilony do 6 dam radę. Po swych śladach, nawet wtedy nie myślałam, że to będzie całe życie. Mimo wszystko zawsze był ten słoneczny dzień, choć przeżyłam każdą burzę. Pomyślę, co z nami było kiedyś, to coraz bardziej ciebie lubię. Trójek. Od 2 lat jem płatki z rodzynkami, z orzechami, z jogurtem naturalnym. Wyzbyłem się chleba i powiem państwu, że nie trzeba jeść chleba na śniadanie. I bardzo dobrze można się czuć, bardzo lekko. Alko długi, ciągły marazm. Zapomniałem, co to miłość, ale ciągle o tobie myślę. Mimo wszystko zawsze był ten słoneczny dzień, choć przeczuwam każdą burzę. Pomyślę, co z nami było kiedyś, to coraz bardziej ciebie lubię. Zawsze był ten słoneczny dzień. Tilaf i Sarsa, 18 minut po 9 na antenie Trójki. Choć zapach chleba według badań to najbardziej pożądany przez ludzkość aromat, to jednak coraz więcej z nas stawia podczas śniadania na płatki. Co zresztą przed chwilą słyszeliśmy w telefonie od naszego słuchacza. Konsumpcja płatków rośnie z roku na rok na całym świecie. Wyprodukowane w fabrykach musli czy chrupki to szybki posiłek, ale niekoniecznie atrakcyjny. Dość szybko mleko sprawia, że jemy paćkę, prawda? Ale i na to jest sposób. Zdrowa granola. Aby dowiedzieć się, jak ją przygotować, odwiedziłem Agatę Sosnowską z Blended & Co. Codziennik. Dzień dobry. Cześć. Na blacie już mamy wszystkie składniki. Największą ilością w granoli są zawsze płatki owsiane. 50% ponad? 65, coś takiego. Są to płatki owsiane górskie. Nie można dodawać błyskawicznych. Co najpierw dodajemy do miski? Daję 3 szklanki płatków owsianych. Masz taką profesjonalną miarkę. Profesjonalna. Można ją kupić w każdym sklepie. Albo można użyć normalnej szklanki. Podpatrzyłem. 250 ml. Tak, 250 ml to jest miara szklanki. Także to też też jest łatwo, że jak chcecie to zrobić sobie w domu, to nie trzeba mieć wagi. Zawsze się zastanawiam, czym jest szklanka, już wiemy. Dobrze, wsypałaś płatki górskie i co dalej? Dalej idzie szklanka orzechów laskowych. Dalej idą wiórki kokosowe. Ja wsypuję ćwiartkę szklanki. Potem dodajemy też ćwiartkę chipsów kokosowych. One dają takiej fajnej konsystencji w tej granoli i one się też potem podpiekają. Domyślam się, że też chrupkości przy okazji. Potem dodajemy też sól. Ja dodaję sól, bo sól podbija smak. Ja bym dała tak 2 szczypty soli do tego naszego miksu. Dodaję też cukier kokosowy. On ma bardzo fajny, karmelisty taki smak. 2 łyżki. I do czekoladowej granoli potrzebujemy jeszcze kakao. To jest bardzo potężny pojemnik. Cały wleci? To jest bardzo potężny pojemnik kakao, bo dużo kakao zużywam. Ja daję 1/3 szklanki kakao. Teraz ten miks możemy sobie wymieszać łyżką. Tak, żeby kakao ładnie oblepiło wszystko. I teraz potrzebujemy składniki mokre, czyli takie, co nam oblepią to wszystko. Weźmy miskę, miód. Jeżeli nie jecie miodu, to można też zamienić na syrop z agawy lub każdy inny syrop, który będzie kleisty. I olej kokosowy, może być też roztopione masło. Dajemy 1/4 oleju kokosowego do oddzielnej miski. I pół szklanki miodu. Jeżeli chcecie granolę mniej słodką, to może być 1/4. I dodajemy to do oleju kokosowego. To jest, rozumiem, istotne, żeby od razu tego wszystkiego nie wrzucić do bazy granoli. Dokładnie. Możemy wziąć trzepaczkę. Może być też widelec, który też fajnie trzepie. I tutaj widać, że to wszystko nam się łączy w taką matową masę. Jak to jest gotowe, przelewamy do składników suchych. I teraz chcemy to wymieszać tak, żeby nam wszystkie te składniki się oblepiły. Wszystko powinno stać się takie trochę mokre. To się tak oblepiło, jest gęstsze. Tak łatwo nie spada. Sekundę, dwie musi upadać. Teraz najważniejsze, żeby zrobić granolę, trzeba ją upiec w piekarniku. Także bierzemy blachę i ją wykładamy papierem do pieczenia. Ważne, żeby to był papier, a nie folia aluminiowa. I całą zawartość tej misy wsypujemy na blachę. I rozprowadzamy tak, żeby nie było jakichś takich wielkich kawałów i gór. Plus minus chcemy, żeby ona była taka na płasko, na blaszce, żeby się ładnie, równomiernie upiekła. Jeżdżę do piekarnika na 20 minut. Jaka temperatura? A, to też ważne. 180 stopni. Wkładamy, zamykamy piekarnik, grzeje się góra-dół i nastawiamy timer na 20 minut. Jak już się tak wypieka ta granola, to musimy porozmawiać o tym, że granola uratowała ci życie. Podczas pandemii, kiedy to nikt nie zamawiał tortów czy okazjonalnych zamówień, bo nikt nie organizował imprez, jak wiadomo. Jeszcze jedna rzecz mnie w tobie zainteresowała, to jest to, że no mimo dobrego wykształcenia, Szkoła Główna Handlowa, zdecydowałaś się i postawiłaś na torty i granole. Moja mama zawsze się śmieje, że mnie zawsze, jak siedziałam przy biurku, balał brzuch. Także jak ja skończyłam szkołę handlową, to wiedziałam, że jakaś opcja jest dla mnie pójście do firmy, do korporacji, ale tam będę siedzieć przy biurku. Więc potem w pewnym momencie pomyślałam, że może ja bym chciała organizować eventy, ale potem jak pracowałam w tych eventach, to też odkryłam, że w sumie ja też tam siedzę przy tym biurku i też mnie ten brzuch boli i to nie jest żart, więc wolę stać. A że od zawsze uwielbiałam pracę w kuchni, uwielbiałam gotować, piec, to tak jakoś potem to wyszło, że postawiłam na swoją firmę, a mój tata powiedział, no jak nie wypali, no to zamkniesz. Proste. Granola się upiekła i wyjmujemy. Także jak widzisz, brązowiała. Teraz odłożymy ją na blat i poczekamy chwilę, aż ona wystygnie. Widzisz, ona jest miękka. Rzeczywiście, jak ją wezmę pod rzutę, to ona tak swobodnie odchodzi. Właśnie, ale widzisz, że zrobiły się takie części sklejone. Jak wystygnie, to ona zrobi się chrupiąca i krucha. Czekamy, aż się ta granola ostudzi, a później ją będziemy chrupać. Agata Sosnowska nas uczyła w Trójce w codzienniku, jak zrobić własną granolę. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję ci bardzo. Mam nadzieję, że będzie ci smakować. Otwieram tę granolę. Smaczna, nie powiem. Jak to mówił pan Wojtek w piekarnie, chrupie, chrupie. co jedzą Państwo na śniadanie? 22 i 7 trójek. Ja chciałem dorzucić smakowitości śniadaniowe, dobre, prawdziwe holenderskie kakao i kawałek sernika. A potem jest farsz, pomidory z cebulą przesmażone i jajeczko jedno. Możemy się spierać w codzienniku w Trójce o to, co powinniśmy jeść o poranku, czy chleb, czy granole z mlekiem. Jedna śniadaniowa pozycja powinna nas jednak wszystkich pogodzić. W końcu według badań blisko 4/5 z nas sięga po ten trunek codziennie. Nie ma poranka bez kawy, wchodzę więc do miejsca, gdzie wypala się kawę. Marcin Potkański, pan od kawy. Jest wraz ze mną. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Ale ciepło tutaj macie w ogóle. Dzisiaj już jest luz, temperatura spadła. No czasami jest tak 35 przy piecu. Jeszcze trochę trzeba nadźwigać się tego zielonego ziarna, przerzucić kilkaset kilogramów. Nie jest łatwo, ale jest zadowolenie, jest ładny zapach wypalanej kawy. Uszczęśliwiasz ludzi. Najlepsza robota. Trwa wypał kawy. Wielkie bębny, piece. Jak tak. To nazwać przed nami? Piece. Ale nie myliłeś się dużo, bo to jest piec, który w środku ma kręcący się bęben. Coś jak pralka. Tylko, że od dołu jest płomień, gdzie ta kawa cały czas się podgrzewa, bardzo gorąco i się wypala. Od zielonego ziarna. Tu jest worek jutowy. Możesz teraz powąchać kawę zieloną. I zupełnie inaczej pachnie niż... Jak tak, pachnie? Takim czymś sfermentowanym. Tak. I rzeczywiście ona jest zielona. To są jakbyś wziął pestkę z wisienki i ją super obrobił. Masz to ziarno i co się dzieje dalej? Po prostu wsypujesz do maszyny na oko i ona ci wypluwa gotową kawę? Wypał kawy nie jest na oko, jest dosyć precyzyjnym procesem. Musi być odważone co do praktycznie grama. Się najpierw odważam, no i robię ten zasyp. Następnie analizuję, jak wyglądam temperatury w piecu. Są różne sondy, które odczytują temperaturę. W zależności, co chcę uzyskać z tej kawy, tak będę prowadził ten wykres. W tych wielkich, takich korporacyjnych kawach, ona często jest przepalona, bo tam troszeczkę jest na oko i wtedy tak się lśni. Ta kawa, ona nie powinna się tak świecić, to ziarno, bo to znaczy, że już się skarmelizowało na zewnątrz. Celujemy, żeby kawa była zawsze matowa, bo to oznacza, że ona w środku ma te swoje wszystkie rzeczy, które chcemy mieć później w filiżance. Ile się taka kawa wypala w takim razie? Można wrzucić rozrzut między 8 a 12 minut. Jak już mamy taką wypaloną kawę, to już można od razu z niej robić kawę, czy ona jeszcze musi poczekać, dojrzeć? Teoretycznie można od razu. W praktyce to jest tak, że ta kawa nie będzie super smaczna. Ona musi odgazować. To jest około 7 do 10 dni. Jaka kawa jest najlepsza o poranku? Jeżeli ktoś pije z mlekiem, to Brazylia. Czyli kawa, która ma dużo nut czekolady, orzechów. Przez to, że ma niską kwasowość, świetnie łączy się z mlekiem. Bym rekomendował kawy medium roast, czyli średnio palone. Jeżeli ktoś nie lubi kwasowości, to pewnie celowałbym w Brazylię. Na pewno ważnym elementem jest też, musielibyśmy powiedzieć, o kofeinie. Espresso ma najmniej kofeiny. Chodzi o to, że tej kawy jest bardzo mało i z reguły jest to arabika. Robi się w 25 do 30 sekund, a kontakt wody z kawą, im dłuższy, tym więcej tej kofeiny wytrąci się do naparu. Więc jeżeli chcemy mieć dużo kofeiny, no to robimy przelew. No bo robimy go z 2,5 minuty, tam się woda przelewa, długi kontakt z wodą. Natomiast jeżeli chcemy espresso, ale chcemy mieć więcej kofeiny, to szukamy mieszanek, które zawierają ziarna robusty. Arabika ma dużo więcej smaku niż robusta, bo robusta nie wnosi za dużo do mieszanki, oprócz kofeiny. Widziałem, że tutaj kątem oka są różne ekspresy, no przecież na ekspresach pracujemy codziennie rano. Na co ja mam zwrócić uwagę, robiąc kawę? Mogę zaufać ekspresowi i pójść za nim ślepo? Całkowicie możesz zaufać. I tutaj podpowiedź. Dobrze, żeby kawa była świeża. Nie dłużej niż 3 miesiące od wypalenia. Każda dobra kawa ma na opakowaniu datę wypalenia. Jeżeli nie ma daty wypalenia, ma tylko datę spożycia, to ja taki bym nie kupił, a kawa się dosyć szybko starzeje, to będziemy czuć. Ekspres mają już takie technologie teraz, że każdy zrobi porządną kawę. Natomiast warto w tym ekspresie też zainteresować się czymś takim, że są wbudowane młynki tam i ten młynek można regulować. Tam mamy takie pokrętło. Im starsza kawa, tym pokrętłem trzeba bardziej zmniejszać, żeby kawa była bardziej zmielona, żeby tą ekstrakcję lepiej zrobić. To znaczy ekstrakcja, czyli żeby lepiej zaparzyć kawę, żeby ta kawa jeszcze więcej do napoju oddała. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Marcin Podkański, pan od kawy, był naszym gościem w Trójce w codzienniku. Na pewno zauważyli Państwo, robiąc chociażby weekendowe zakupy, że ostatnio ceny kawy biją rekordy. Rok do roku kawa mielona podrożała o blisko 20%. To dane GUS-u. Winne temu są ocieplenie klimatu oraz rosnące koszty transportu. Może postępując świadomie, chcąc też trochę zaoszczędzić, powinniśmy zrezygnować z produktów nie z naszego regionu. O tym porozmawiamy w Trójce już za chwilę z 9.32. Lata temu bywałem na Ukrainie w sportowej atmosferze i tam mieliśmy pobyt 3-4-dniowy i proszę sobie wyobrazić, że na obiad był obiad, na kolację był obiad i na śniadanie też był obiad. Proszę mi wierzyć, ziemniaki, kotlet schabowy. Tomasz Makowiecki w Trójce. Kanapka z awokado, placki bananowe polane syropem klonowym i do tego łyżka masła migdałowego. Brzmi smacznie, prawda? Ale tylko do czasu. Do czasu, gdy uświadomimy sobie, że taki nasz śniadaniowy jadłospis przyczynia się do wzrostu emisji dwutlenku węgla. O śladzie węglowym i wodnym jedzenia porozmawiam teraz w codzienniku w Trójce z doktorem Andrzejem Kassenbergiem, współzałożycielem Instytutu na Rzecz Ekorozwoju, ekspertem Koalicji Klimatycznej. Dzień dobry. Dzień dobry. Każdy produkt spożywczy ma swój ślad węglowy, ale czym jest ten ślad? Ślad węglowy polega to na tym, że do tego, ażeby wytworzyć dany produkt, potrzeba energii, potrzeba różnego rodzaju substancji i wszystkie one powodują to, że mamy emisję gazów cieplarnianych, czyli tych, które przyczyniają się do zmiany klimatu. i w zależności od tego, jak on jest produkowany, gdzie jest produkowany, jak jest transportowany, jak sobie go przyrządzamy, ten ślad węglowy albo jest większy, albo jest mniejszy. A ślad wodny? Ślad wodny jest związany z, jakby są dwa ślady wodne. Jest ślad wodny niebieski, czyli taki, który jest związany z tym, że pobieramy wodę z rzek, z jezior, podziemną do produkcji żywności, a jednocześnie mamy konkurencję jako woda pitna, czy jako woda przemysłowa. I mamy ślad zielony, czyli ślad związany z tym, że określona ilość wody jest w glebie i ona jest pobierana przez rośliny. I to są jakby te, generalnie tak można by zdefiniować ślad węglowy i te dwa ślady wodne. Chciałbym wrócić więc do tego wspomnianego awokado. Wydaje się nam ono zdrowe i cudowne. W końcu jest źródłem zdrowych kwasów tłuszczowych, wielu witamin A, B, C i E, ale. Średni ślad węglowy kilograma awokado w Polsce wynosi około 2,5 kilo. Dla porównania ślad węglowy jabłek to zaledwie ćwierć kilograma. Więc jeszcze jest kwestia śladu wodnego, o którym pan mówił. Kilogram awokado, żeby urosło, 1000 litrów, 2000 litrów w Meksyku, Chile, Peru, a tam przecież brakuje wody. To tak szczerze mówiąc chyba nie powinniśmy po to awokado sięgać. Znaczy generalnie powinniśmy myśleć o tym, jaką sobie stosujemy dietę. Jaka ta dieta wygląda? Czy ona jest powiązana z lokalnymi produktami, świeżymi produktami, jak najmniej przetworzonymi, jak najmniej transportowanymi? Gdyż to rzutuje właśnie nie tylko na to, co był pan łaskawy wspomnieć, na emisję gazów cieplarnianych, czyli także na ślad wodny, ale także na to, że są wycinane tereny cenne przyrodnicze, na przykład w Amazonii do produkcji soi, a ta soja jest nam potrzebna do tego, żeby karmić zwierzęta hodowlane. Wspominał pan o tych wartościach, ale jeżeli dołożymy do tego, że wołowina to jest 15 tysięcy litrów wody w jednym kilogramie, który zjadamy, to jest jakby ta bardzo istotna część myślenia o tej tym, co jest w tle tego, co my jemy. My jakby nie zastanawiamy się nad tym, bardziej kupujemy oczami, ewentualnie kupujemy też naszym budżetem domowym, natomiast nie myślimy o skutkach środowiskowych, klimatycznych i wodnych tej naszej diety. A jakie te skutki mogą być? My się obudzimy za 5-10 lat i okaże się, że nie będziemy mieli chociażby co jeść? No ta skala, o której pan mówi, jest absolutnie za mała, żeby tak stwierdzić. Te procesy, które się dzieją, czyli procesy związane ze zmianą klimatu, trwają długo. Trwają długo, ale trzeba sobie powiedzieć, że przyspieszają ze względu na to, że emisje gazów cieplarnianych nie maleją, ale rosną. W związku z tym należy się liczyć, że pod koniec tego wieku może ta temperatura urosnąć o 3 stopnie Celsjusza w stosunku do okresu przedprzemysłowego. Wydaje się, że 3 stopnie Celsjusza to nie jest dużo. Prawda jest teraz. Ale winogrona już rosną w Polsce. Kiedyś, no nie do pomyślenia. Tak, ale jeszcze może dokończę, że te 3 stopnie to nie jest dużo. Wstajemy rano, jest 6-7, a w ciągu dnia jest 20. Ale różnica między okresem zlodowacenia i między zlodowaceniami była tylko 4 stopnie. W związku z tym jest to bardzo poważna skala, która nam się odbija i to widzimy dzisiaj. Pożary, które dzisiaj mamy w okolicy Morza Śródziemnego, na południu, powodzie, które mieliśmy, te silne wiatry, to wszystko razem powoduje, że życie jest bardzo trudne. Jest coraz trudniejsze, jeszcze w naszej szerokości geograficznej i w miarę dostatnim państwie, jakim jest Polska, jest to całkiem jeszcze znośnie, ale jeżeli weźmiemy kraje Sahelu, gdzie nie można już żyć, ludzie uciekają, to właśnie są ci migranci klimatyczni, których na razie mamy mało, w sensie tam setki tysięcy czy miliony, ale możemy mieć tego znacznie więcej, bo tam się po prostu nie da żyć. Czyli innymi słowy, może nas czekać bardzo trudny okres, który zarówno będzie gospodarczo, społecznie, jak i przyrodniczy, prowadził do tego, że się nam załamie system gospodarczy i przyrodniczy na świecie. Oczywiście do niektórych z państwa mogą nasze argumenty nie trafiać dotyczące śladu węglowego, ale to mam na koniec naszej rozmowy jeszcze inny. Mam nadzieję, że trafi. To jest patriotyzm gospodarczy, bo wybierając lokalne produkty o niższym śladzie węglowym, no przyczyniamy się do rozwoju naszego kraju. Zgodzi się pan ze mną? Tak, oczywiście, ale też musimy na to patrzeć trochę szerzej, bo jeżeli Polska dzisiaj eksportuje do 100 krajów kurczaki, to teraz te kraje powiedzą, no, to my nie chcemy polskich kurczaków, prawda? To my mamy swoje własne kurczaki, więc tu musi być pewna równowaga zachowana, ale oczywiście bardziej patrzeć na to, czy to jest produkt lokalny, czy jest sprowadzany bezpośrednio od rolnika, czy w oparciu o kooperatywy między rolnikiem a konsumentem, czy to jest z lokalnego targu. No, także dieta jest ważna. To jest sprawa, dieta wegetariańska to jest mniej więcej 2 razy mniej zużycia wody na osobę, na kilogram danego produktu. Tak więc to jest jeszcze marnotrawstwo. Marnotrawimy około 130 kilogramów rocznie. My jako mieszkańcy Polski, z tego 60% to jest nasza decyzja w domu. To by zaoszczędziło nam trochę pieniędzy, zaoszczędziłoby emisji. No i przykładowo ten ślad wodny, jeżeli byśmy to starali się zmniejszać, no to z tych 130 kilogramów mniej, to jest kilkanaście litrów dziennie na osobę mniej zużytej wody. Doktor Andrzej Kassenberg gościł w studiu przy Myśliwieckiej. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo i do widzenia Państwu. A już za chwilę porozmawiamy o tym, co tak naprawdę powinniśmy jeść, aby czuć się dobrze. Jeśli mają Państwo jakieś pytania, nie wiedzą Państwo chociażby, która z tysięcy diet reklamowanych w internecie sprawi, że bóle brzucha odejdą w zapomnienie, to zachęcam do dzwonienia 22 i 7 trójek. To telefon do nas. Za chwilę odwiedzi nas psychodietetyczka Małgorzata Polowczyk. Spend the day. Very happy I did, yes I spent the day in bed. As the work is staying slow, I spent the day in bed. I'm not my type, but I love my bed. And I recommend that you stop watching the news, because the news contrives to frighten you, feel small and alone, to make you feel that your mind isn't your own. I spent the day in bed, it's a consolation when all my dreams are perfectly legal in sheets for which I paid. I am now late and I recommend all of my friends that they stop watching the news, because the news contrives to frighten you, to make you feel small and alone, to make you feel that your mind isn't your own. Oh, time, do as I wish. Time, do as I wish. 22 i 7 trójek. Ja chciałem powiedzieć, że generalnie to jakoś tak wyszło, że ja śniadań nie jadam, ale za to weekendy bardzo często, soboty i w niedzielę na śniadanie piję rządki. Także pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy i trójkę. So there's nothing wrong with being good to yourself. Be good to yourself for once, and no bus, no bus, no rain, no train, no bus, no boss, no rain, no train, no bus, no boss, no rain, no train, no emasculation, no castration. Za 15 minut będzie 10. Słuchają Państwo codziennika nowej wakacyjnej audycji w Trójce. Nadszedł czas, by dowiedzieć się o tym, co my tak naprawdę powinniśmy jeść na śniadanie. Mogą Państwo do nas dzwonić, zadawać pytania naszej ekspertce 22 i 7 trójek. Małgorzata Polowczyk, psychodietetyczka rodzinna, jest już wraz z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. To ja zacznę od swojego pytania. Czy istnieje coś takiego jak uniwersalne, dobre, zdrowe, niskoemisyjne, bo rozmawialiśmy przed chwilą o śladzie węglowym, śniadanie? O tym ostatnim to aż tak dużo się nie wypowiem. Natomiast ze swojej działki. Po pierwsze, warto jeść śniadania, to jest po pierwsze. I dobrze, żeby ono było zbilansowane i sycące. I czasami to nie idzie w parze, bo można całkiem dobrze zbilansować, ale niekoniecznie będzie sycące. I tu jest zawsze taka owsianka. Bardzo szumnie, przynajmniej w moim środowisku, dużo się o tym rozmawia, że ta owsianka jest sycąca bądź nie. I to jest po pierwsze kwestia, żeby ją zbilansować, a po drugie, żeby była sycąca. Psikus jest taki, że nie dla każdego ona będzie sycąca, nawet jak ją dobrze zbilansuje. To skąd ja mam wiedzieć, czy dla mnie ta owsianka będzie sycąca? To ja mam sam się poczuć, spróbować, zrobić kilka razy i metoda prób i błędów. Bingo. Mamy pytania od państwa 22 i 7 trójek. Jak jest z tym limitowaniem jajek? Bo ja od dawna jem codziennie jedno jajeczko na miękko, dodaję to sobie. A ciągle się mówiło o jakimś limitowaniu, więc chciałbym się bardzo dowiedzieć i spytać się chciałbym jeszcze, jaka jest odpowiedź na picie kawy zbożowej, bo dosyć dużo jej piję. Czy to trzeba ograniczać? Jaki ona ma wpływ w ogóle? Serdeczności. Dwa pytania, to od jajek zacznijmy. No rzeczywiście jajka też są takim szerokim tematem i odkąd studiowałam po dziś bardzo ta wiedza się pozmieniała. Kiedyś było, żeby te jajeczka to były tak 2-3 w tygodniu, teraz jakby nadal, ponieważ one mają dość sporo cholesterolu, nie zalecamy ich, żeby spożywać je, nie wiem, po 3-4 dziennie. To jest dość dużo, ale myślę, że to co tutaj słuchacz przywołał jednodziennie i to jeszcze na miękko, czyli taka obróbka tłuszczowa, czyli nie wiem, jajko na twardo, znaczy na miękko. Albo jajecznica, tak. Dokładnie. Tak. Jajko na miękko będzie jak najbardziej jedno, okej. Myślę, że się mieści w takim zdrowym limicie. A kawa zbożowa? Kawa zbożowa wydaje mi się, że jakby jest dobrym zamiennikiem, tylko problem się pojawia, czy pijemy ją z mlekiem, z cukrem, bo wtedy staje się już napojem, w ogóle staje się już czymś, co wnosi do naszego organizmu kalorie. No i jeśli pijemy to między posiłkami, to dodajemy sobie posiłki. Ja nie jestem ortodoksyjna w żadną stronę, ale jeśli czegoś spożywamy bardzo dużo, to bym się zastanowiła, dlaczego to robimy i czy to jest nam niezbędne, czy łączymy to z posiłkami. Bo jeśli ta kawa zbożowa jest przy posiłkach, to powiedzmy, że jeszcze w miarę okej. Okay. Jeśli jest po prostu taką czarną i jest pita między posiłkami, to też jest okej. Okay. 22 i 7 trójek. Kolejne pytania od państwa spływają do nas. Kawy nie słodzę, herbaty nie słodzę. Jeżeli ten cukier jest taki niekorzystny, to czy to warto słodzić, czy nie? Właśnie, jak to jest z tym cukrem? Bo różne są szkoły. Ja pamiętam, że w latach 70. jak czytałem, to nagle ten cukier był zły. Teraz znów troszeczkę jest lepszy. No, różne są szkoły. To jak jest z tym cukrem? No i znowu wrócimy do tego, że wszystko w limicie jest okej. Natomiast jeśli ktoś ma dużo źródeł tego cukru w swojej diecie, nie wiem, płatki śniadaniowe, które są w dużej ilości niestety z cukrem i do tego jeszcze dość sporo jemy jakichś słodkich rzeczy i jeszcze słodzimy herbatę, to rzeczywiście bym zalecała, żeby jednak z tego schodzić, no bo gdzieś mamy w zaleceniach ten limit cukru. No i znowu, jakby jeśli dodajemy cukier, to już robimy sobie z tego napój. To są znowu kalorie, które być może w jakiś bardziej miły sposób możemy sobie spożytkować. Więc jeśli ktoś jest gotowy, żeby z tego schodzić, jak tutaj mówiła słuchaczka, to ja bym raczej jej zalecała niż odradzała. Jak już rozmawiamy o cukrze, to ja bym chciał podpytać o taką sytuację. Wiadomo, dzieci lubią krem czekoladowy. W jego składzie na pierwszym miejscu jest cukier, na drugim olej palmowy. Co zrobić, by dziecko przestało żądać tego niezdrowego smarowidła? No to ja tak trochę odbiję piłeczkę. Kto ma portfel w domu i kto kupuje pastę orzechową? To jest pierwsza rzecz. Ale... Nie zabierać dziecka na zakupy. Mi się wydaje, że jakby samo dziecko w ogóle, jeśli to zna, to bym zaczęła od siebie, czy ja też to jadam jako rodzic. Jeśli ja jadam, no to najpierw zajmijmy się sobą, a później dzieckiem. I oczywiście tutaj rozmawiamy o dzieciach bez jakichś problemów w karmieniu. Natomiast da się z tego wyjść. Na początku można zrobić jakąś domową wersję, jeśli to jest naprawdę taki giga problem. Druga rzecz, że jeśli jemy codziennie to samo i czy to będą jakiekolwiek inne produkty, to się nie wpisuje w moją ulubioną dietę różnorodną. Więc nawet zmiana, jeśli możemy położyć na to masło orzechowe, zacząć mieszać z takim masłem orzechowym 100% dostępnym na rynku, które jest fajnym produktem, jeśli to ma być smarowidło. Możemy też położyć owoce na to, czy biały serek. Jakby dążyć do tego, żeby to było bardziej zbilansowane, nawet nie chodzi o to, żeby to wyjąć w 100%. Mamy jeszcze jedno pytanie od państwa. staram się być na diecie keto, plus nie jem śniadań, tak, mam takie okienko żywieniowe tak między 12 a 20. I pytanie właśnie, czy to jest dobry wybór dla takiej osoby przed 50 chwilę. Dobre czy nie? Jeśli pan, który tutaj do nas mówił, zawsze jadał śniadania, teraz niech nie je, to raczej bym doradzała, żeby do nich wrócił, bo jednak jego organizm jest do tego przyzwyczajony. Znalazłem takie badania. Mhm. 10-15% Polaków nic nie je na śniadanie, pomija je. To jest dobre? No i tu możemy dyskutować, bo to śniadanie jest niby takim prostym tematem i trudnym w jednym, bo są osoby, które mają wręcz odruch wymiotny rano i nie są w stanie jeść. No i jeśli mamy taką osobę, która nigdy nie jadła tych śniadań, a jest zdrową osobą i jakby ta jej dieta jest zbilansowana, to trudno było się do niej czepiać. Natomiast jednak z badań wynika, że to śniadanie ma więcej prozdrowotnych działań niż mniej. Szczególnie, no nie wiem, dla dzieci to będzie zalecane. My też jak idziemy do pracy, to potrzebujemy myśleć, a nasz mózg no, nie żywi się powietrzem, więc potrzebujemy tej energii, jeśli chodzi o śniadanie. Małgorzata Polowczyk, psychodietetyczka rodzinna, była naszą gościnią w Codzienniku w Trójce. Bardzo dziękuję. Dzięki wielkie. Pierwsze wydanie audycji Codziennik dobiega właśnie końca. Za tydzień, kilka minut po 9:00 zajmiemy się sprzątaniem. Po tym całym przygotowywaniu śniadania przydałoby się wszystko przywrócić do porządku, aby koledzy tutaj przy Myśliwieckiej nie narzekali. Jeśli chodzi Państwu po głowie temat, który moglibyśmy rozłożyć w nowej trójkowej audycji na czynniki pierwsze, to adres mailowy do mnie to paweł.turski@polskieradio.pl. Za 3 minuty na naszej antenie serwis Trójki i